sa isahin ng buhay pag-ibig ni Kailin ngayon pa rin bagong taon. Nalubos ninyong kagigiliwan dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story. Please, Papa, parang awan nyo na. Huwag nyong gagawin yan. Makatuloyan akong iwan ni Arthur. Ikamamatay ko yon. Hindi ko kayang mawala siya. Hindi na pagmamahal iyan, Kailin. Ma! Kahibangan na iyan. Kaya tigilan mo nang iyong kadramahan. Pa. Sabihin mo nga sa akin, ano bang ipinakain sa iyo ng damuhong iyon? At ganun na lang ang pagkahubaling mo sa kanya. Oh my God, who's talking? Alam niyo ba kung ano yung sinasabi niyo? Bakit? Ano bang mali sa sinabi ko? Pareho lang tayo. Sobra din naman ang pagkahumaling mo kay Mama eh. Sa totoo lang ah, di ba? Nagtangka ka pang magpakamatay nung iwan kayo ni Mama. Siguro nga sa akin ka nagmana. Dahil sobra kang magmahal. Pero anak, sana naman ay matuto ka na sa aking naging karanasan. Pa. Huwag mo nang gayahin ang aking kahangalan. Huwag kang mag-alala. Kaya ko to. Magtiwala kayo sa akin. Kasasabi mo lang, di ba? Ikamamatay mo kapag nawala si Arthur. Pero ano kung ganun nga ang mangyari? Anong gagawin mo? Hindi mangyayari yun. At paano ka nakatitiyak? Basta, hindi ko hahayaan na mangyari yun. Over my dead body! Huwag naman sana kayong magagalit, Tito Jaime, pero kung tutuusin, kayo rin po ang may kasalanan nito eh. Pinalaki niyo siya sa layaw, kaya naging matigas ang ulo. Tama ka, Divine. Ako ang may kasalanan, pero siya ang nagdurusa sa nagawa kong pagkakamali. Dapat sana ako na lang ang pinarusahan ng Diyos. Wala na po tayong ibang magagawa kundi paubaya sa Diyos ang kanyang pinagdaraanan. Ipanalangin na lang natin siya na sana magising na siya sa kanyang kahibangan. Sana nga matauhan na siya. Kaya huwag kang magsasawa na siya ay pagsabihan at paalalahanan. Kahit naman noon pa, Tito, hindi po ako nagkulang sa pagpapaalala sa kanya. Kaya lang matigas talaga ang ulo niya eh. Siguro, kailangan muna niyang mauntog bago siya matauhan. Marahil nga tama ka. Pero kung sakali nga siya ay mauntog, ako pa rin siguro ang mauunang mabubukulan at masasaktan. Feel me. Kiss me. Yakapin mo ko ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Arthur. Mahal na mahal din kita, Phoebe. Mahal na mahal. Stop it! Ha? Ano ba? Ba't mo ako tinulak? Nagtatanong ka pa? Don't tell me, hindi mo alam yung sinasabi mo. Sinasabi nga, no? Ang bilis mo makalimot. Ikaw sasabi mo lang. Kaya nga kita biglang tinulak. Bakit nga? Ano ba sinabi ko? Ako ang kasama mo dito, ha? Bakit pangalan ni Phoebe binabanggit mo? Nananadya ka ba? Ganun ba? Sorry, di ko alam. Sakit eh. Sense na. Nagpapatunay lang yon na si Phoebe talaga ang mahal ko at hindi ikaw. Kaya sana, magising ka na sa katotohanan. Thank you. haba talaga ng buhok mo, men. Grabe. Dalawang babaeng nag-aagawan at nahihibang sa'yo. Sa palagay mo, natutuwa ako. Mahirap din, ha? Mahirap maging pogi. Kaya nga, ambunan mo naman ako ng kahit konting gandang lalaki. Uy, guwapo ka rin naman. Oh. Ang kaso, mahina kang dumiskarte. Galingan mo kasi para magkaroon ng babaeng mahuhumaling sa'yo. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Where do I start? Pinag-resign kita sa trabaho para magkaroon ka ng time sa akin. Eh, mas malaki pa yung oras na inuubos mo sa labas. Oh, sige. Dadagdagan ko ang panahon ko sa'yo. Pero, dagdagan mo rin ang weekly allowance ko. Gawin mo 50,000. Ano? Bakit? Kulang pa ba yung binigay ko sa'yo? Saan mo dinadala ang pera? Kulang pa ba ang 30,000 isang linggo? Akala ko ba na pagkasunduan natin na wala ka ng pakialam kung saan ko gagastusin ang perang binibigay mo sa akin? Oo nga. Pero huwag ka naman masyadong maluho. Hindi ako maluho. Kulang lang talaga ang binibigay mo. Kung makapagsalita ka, parang pinupulot ko lang sa tabi-tabi ang pera. Milyones ang kinikita ng business niyo, Bonbon. Kaya kung tutusin, barya lang ang hinihingi ko. Eh, hindi naman galing kay Papa yung pera binibigay ko sa'yo. Sarili kong pera yon. Pinaghirapan ko yon. Galing pa yun sa sarili ko mismong business. Hindi naman gaanong kalakihan yung kinikita ko doon. Hindi ko na problema yun. Kung gusto mo magkasundo tayo, ibigay mong hinihingi ko. Dinoble ko na, ha? Pwede ba magtipid-tipid ka naman, ha? Huwag ka mag-alala. Pag nanalo ako, oh, eh di pabalatuhan kita. Napapadalas na ang pagtutungits mo, eh. Ikaw rin naman, eh. Napapadalas din naman ang gimmick nyo ng barkada mo. At least ako pag nalasing, tama na. Eh, ikaw. Hindi ka tumitigil hanggat hindi nauubos ang pera mo. Hoy, at least ako may pag-asang manalo, ha? Pero ikaw, sigurado talo. Dahil hindi bumabalik yung perang nagastos mo. O bakit? Kailan ka ba nanalo? Ha? Lagi ka naman talo, eh. Akala ko pa naman, tumino ka na. Yung pala, mas masahol ka pa sa dati. Eh, wala naman na kasi ako magandang napala. Kung kailan ko inayos yung buhay ko, saka naman inagaw ng pinsan mo dahilan ng pagpapakatino ko. So, ano pa ang silbi na pagiging matino? Kaya pala sinisira mong buhay mo? Akala ko pa naman matatag ka. Marupok ka rin pala. Hindi mo kasi alam ang pinagdadaanan ko, eh. Kaya wag mo akong husgahan. Bakit? Nakalimutan mo na ba? Mas nauna ako sa'yo. Alam ko rin kung paanong masaktan. Na mag-abroad ang boyfriend ko, hindi na niya ako binalikan dahil pinagpalit niya rin ako sa iba. Yun nga, eh. Dapat nga, ikaw ang kauna-una ang umintindi sa'akin. Dahil alam mo kung anong nararamdaman ko. Pero si Kaylin ang kinampihan mo. Ang kasabagay. Blood is thicker than water. Pinsan mo siya, samantalang ako, kaibigan mo lang. At hindi ko alam Kung hanggang ngayon ba, kaibigan pa nga kitang maituturing. Ay nako, Phoebe, kung alam mo lang kung paano kita ipinagtanggol. Ako ang kauna-unahang tumutol sa gusto niyang mangyari. Oo nga, pero yun pa rin ang nangyari. Tanggapin mo na lang kasing may asawa na si Aljur. At hindi pa naman yun ang katapusan ng buhay mo dahil hindi iisa ang lalaki sa mundo. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. About the love she brings to me. Where do I start? Lasing ka na naman, Aljur. Bakit? Obvious ba? Ha? Bakit nga? Ay! Bawon ang hininga mo. Ah, ganun ha? Halika nga dito. Ano ba? Bitiwan mo ako. Huwag ka na kasing pakipot. Sabi nang bitiwan mo ako eh. Ano ba? Pero naku. Hayop ka. Ang sakit doon ah. Ha? Lente ka na. Bakulan ako. Sorry. Sorry. Hindi ko sinasadya. Huwag mo ako hawakan. Sorry na nga. Huwag ka na magalit. Anong gusto mo? Matuwa pa ako? Ha? Sure. Tutal na ang didiri ka sa akin. E di huwag ka nang tumabi sa pagtulog ko. Aljur! Doon ka matulog sa ibang kwarto! Ibang klase ka talaga, Aljur. Ikaw na nga umuwi ng lasing, tapos ikaw pang galit. At ang asawa mo ang outside de Colombo. Ganun talaga. Ako ang hari. Kaya dapat na umayos siya. Alam ko, sinasadya mo yun. Para mapikon siya at palayasin ka. Yun talaga ang inaasahan kong mangyari. Hmm. At sa palagay mo naman, bibigay yun. Kahit pagkaano kahaba ang pasensya niya, sigurado mauubos din yun. Tagay na lang tayo ng gusto. Gusto kong magpakalasing. At mambubwisit ka na naman pag uwi mo mamaya. Siyempre! At itataas ko na sa next level ang gagawin kong perwisyo. Grabe ka naman, Aljur. Halos gabi-gabi na lang lasing ka. Pagkatapos dito ka pa sumuka sa kama. Problema ba yun? E di linisin mo. Ano ko ba naman, Aljur? Magpakatino ka na. Hindi matino ang relasyon natin. Ano? Kaya huwag mong asahan magiging matino ang ating pagsasama. Magpasalamat ka na lang dahil inuuwi ang pakita. At utang na loob ko pa pala yung ginagawa mong perwisyo. Ah, ganun. Perwisyo pala, ha? Ay, ha? Sandali! Perwisyo. Anong gagawin mo dyan sa lamshin? Bitiwan mo yan! Talagang bibitiwan ko to. Ibabalibag ko ito sa sahig. Ay! Wait! Nangako si Kaylin na gagawin niya ang lahat at hindi siya susuko. Hindi siya bibitaw kay Aljur kahit paanong mangyari. Pero dahil sa lumalalang sitwasyon, magagawa pa kaya niya na panindigan ang kanyang mga sinabi? Mga kaibigan, muli po ninyong pakinggan ang susunod pang bahagi ng kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Kaylin. Samantala, mga bituin ng radyo na nagsikanap sa ating dula ay sina Lionel Benjamin, Susan Robles, Ed Montilla, Bobby Cruz at si Rosana Villegas bilang Kaylin. Sound effects, Jerry Mutia. Musical scoring, Buboy Salonga. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang dulang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval sa direksyon ni Janalyn de la Cruz. Mga kaibigan, ito naman ang inyong lingkod na si Henry Uri na bumabati sa inyo ng isang masaganang bagong taon at nag-aanyaya sa inyong muling pakinggan ang ating mga tampok na kapanata dito pa rin sa ating dulang. Ikaw lamang sa buhay ko, Love Story. Sa ilang sandali, susunod na po ang ating dulang, May Pangako, ang bukas. Dito pa rin sa ating nag-iisang himpilang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagsapit ng bagong taon, bagong pag-asa ang dala sa puso ng bawat isa. Ngayong 2026, 87 taon na po ang kauna-unahang radyo, DZRH. 87, tayo, saan ka man sa mundo, maririnig, mapapanood, makakasama mo. Tayo, iisa. Tayo, Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. For Best Drama Program, and the CMMA goes to May Pangako Ang Bukas by DZRH, Manila Broadcasting Company. Buong karangalang inihahandog ng DZRH, ang isa pang magandang duna, May Pangako, ang bukas. Mula nang iwan ko kayo, walang araw na hindi dinudurog ang puso ko sa pangungulila para ako mababaliw sa kalungkutan. Hindi niyo ba naiintindihan ang mga pagsisakripisyo ko? Hindi pa ako patay, pero pakiramdam ko, lagi ako nasa hukay. May Pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag galilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, lakip ang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang bukas. May Pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan. Mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang bukas. Magandang umaga muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 2nd kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Hindi pa ako patay, pero pakiramdam ko lagi akong nasa hukay. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. Hana, narito na ako. Yaya Meding! Thank you po, nagbalik na kayo. Tinawag ng papa mo na nagkasakit ka raw. And nag-alala ako sa'yo. Kumusta na pakiramdam mo? Medyo okay na po. Ngayon po, lalo na akong gagaling kasi nandyan na kayo eh. Talaga? Opo. Baka biglang sumaya si Hana na makita kayo. Yaya Meding. Niloloko mo lang yata ang papa at mama mo eh, na nagkasakit ka. Hindi po. Para sa ganon, bumalik agad ako. Hindi po, Yaya. Talaga pong nagkasakit ako kasi nalungkot ako nung umalis kayo. Tapos, natakot din po ako. Uy, bakit ka natakot? Kasi baka din na kayo bumalik eh. Mahalan ako ng Yaya. Eh, hindi ba? Big girl ka na. Kahit na po. Ayokong umalis kayo. Gusto ko dito ka lang sa amin, Yaya. Kasama namin ni na mama at papa. Ikaw talaga bata ka, oo? Di po ba? Love mo kami? Eh, syempre. Love ko kayong tatlo. Kaya po dapat, di nyo kami iiwan. Parang nagdahilan lang si Hana. Ayun o, okay na siya. Masigla na uli. Hindi yata talaga kaya ni Hana na mapalayo ako sa kanya. Ay, sinabi niyo pa. Lagi nga kayong hinahanap eh. At madalas umiiyak. Bahagi na talaga kayo ng buhay ng pamilyang ito, Manang. Hindi yun ang pagtataka, Julio. Ahaba na rin yung panahong ipinaglingkod ko sa pamilya ni na Sir Greg. Binata pa siya nang maging kasambahay ako ng mga magulang niya. Hanggang sa namatay nga ang mga ito sa isang aksidente. At ako ang siyang tumayong 2nd ina ni Greg. Hanggang sa mag-asawa siya. Narito pa rin ako. Kaya mahigit 10 taon na rin akong naglilingkod sa kanila. Ganun na rin pala katagal na hindi nyo nakakasama ang inyong mga anak. Sino nag-aalaga sa kanila? Ang asawa ko nung nabubuhay pa. Pero, maga siya nawala eh. Namatay siya ng abutan ng uno sa gitna ng dagat habang nangingisda. Kaya mula noon, ako na ang pumasan sa lahat ng responsibilidad. Tuloy-tuloy na yung pagtatrabaho ko bilang kasambahay para nga suportahan sila. Naiintindihan ko kayo, Manang. Weh, kumusta ang mga anak mo nung umuwi ka? Eh, tiyak, tuwan-tuwa sila dahil ilang taon din bago ka nakabisita sa kanila. Yan nga, nakakalungkot, Julio. Hindi ganoon ang nangyari. Kaya ayoko na sanang bumalik dito dahil nga nagtatampo na sila sa akin. May hinanakit sila sa'yo? Mm-mm. Kaya bumalik ako rito na hindi kami okay ng mga anak ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May Pangako ang Bukas. Uy, Mia. Kuya. Kanina ka pa rin nakatulala. Hindi mo pa sinisimula ng paglalaban ng maruming damit. Ako nang bahala dyan, Kuya. Madali lang yan. Gamitan ko lang ng Pride Beretta ang mga damit. Tiyak na magiging malinis ang laba ko. Kung sa bagay. At mabango pa. Oo. Oh. Kuya, bakit ganun? Alin ang bakit ganun? Si Inay. Ay, Mia, gawin mo na nga mga trabaho mo. Maglaba ka na. Huwag na natin siyang pag-usapan. Alam ko, masama rin ang loob mo sa bigla niyang pag-alis. Balik agad sa Maynila. Eh, saan ba matutuwa ron? Ang sabi niya kaya siya nagbakasyon para makasama tayo. Pero yung tinawagan lang ng amo niya dahil may sakit daw ang alaga, nagmamadali nang bumalik ng Maynila. Wala na nga yata tayong halaga kay Inay. Eh, ano pa nga ba? Mas mahalaga sa kanya mga taong hindi naman niya kadugo. At tayong pamilya niya, baliwala na. Pero kuya, umalis si Inay na may hinanakit sa atin. Kasi nga nung dumating siya, hindi man lang tayo nagpakita na natuwa tayo na umuwi siya. Siya pang may hinanakit? Mia, mahigit 10 taon na siyang hindi natin nakakasama. Kundi tayong dalawa lang. Kung maging malayo man ang loob natin sa kanya, hindi natin kasalanan yun. Kundi siyang may gusto para mangyari yun. Nag-enjoy ka ba sa pinanood nating movie? Opo, Mama. Oh. Ang ganda po ng movie. Favorite ko po yung cartoon character eh. Hayaan mo, anak. Dadalasan natin ang paglabas. Para man lang mapuna namin ng mama mo yung time na di ka namin nakasama. Kasi nga eh, pareho kami nag-work. Oo nga. Nandiyan naman po si Yaya Miding. Di niya ako pinapabayaan. Sayang nga lang, din natin siya kasama ngayon. Ayaw niya kasing sumama. May tatapusin daw siyang trabaho. At saka, masakit din ang ulo niya eh. Hindi bali anak, may next time pa naman eh. Sigurado sa susunod, kasama na natin si Yaya Miding na lalabas. Papa, Mama, pwede po bang uwian na lang natin ng pasalubong si Yaya? Oo anak, yan din ang iniisip ko. Oh anak, halika. Ay... Bumili tayo ng pasalubong para kay Yaya Miding. Opo, sige po, Mama. Alam ko po kung anong paborito ni Yaya. Para sa akin to, Hana? Opo, Yaya. Diba favorite mo yung lasagna at pineapple juice? Kaya yan po binili namin ni na Papa. Tapos eto po, may gift pa po kami para sa inyo. May gift pa? Opo. May para saan to? Hindi ko naman birthday. Eh, gusto ko lang po bigyan kayo ng gift. Pinabili ko po sa mama ko. Ano naman ang laman nito? Buksan niyo na po, Yaya, para makita niyo. Teka. Ay! Oh! Ang gandang bandana nito, Hana. Oh, gagamit niyo po yan kapag magsisimba tayo, Yaya. Oo. Gustuhan niyo po? Oo naman. Gustong-gusto ko. Salamat, ha? Salamat din po, Yaya. Salamat saan? Sa lahat po. So, pag-aalaga niyo po sa akin, sabi po kasi ni Papa, dahil daw po sa inyo, napapagaan lahat ng trabaho nila. Kaya dapat po, nagpapasalamat ako lagi sa inyo. Oh. Love na love ka po namin, Yaya. Uyakap po. Embrace. Mahal na mahal ko rin kayo, Hana. Yaya. Salamat. Salamat sa pagmamahal niyo sa akin. Umiiyak po kayo? Ah, hindi. Hindi, Hana. May sipon lang ako. Oh. At saka, meron lang ako naalala. Sige po, Yaya. Magpahinga na po kayo. Yung yakap sa akin kanina ni Hana, yun ang inaasahan ko sa akin mga anak na umuwi ako. Pero hindi ko yun naramdaman sa kanila. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya Rodel, may babayaran nga pala ako sa school. Kailangan ko ng pera. Wala akong pera. Painom ka na naman. Uy, nagkayaan lang kami ng mga kaibigan ko. Saka kailangan kong uminom dahil masama ang loob ko eh. Dahil pa rin ba kay inay? Mia, kailan ba tayo magkakaroon ng halaga sa kanya? Hindi na ba talaga natin mararanasan na magkaroon ng ina? Ha? Lasing ka lang, kuya. Tulog mo na yan. Ba't ikaw? Hindi ka ba nasasabik na makasama man lang siya? Yung maasikaso niya tayo, yung gumising tayo isang maga na nariyan siya para ipagluto tayo. 7 taon ako at 5 taon ka nang iwan niya tayo kay Itay. At pinili niya magtrabaho sa Maynila. Ni minsan, hindi niya tayo nasama sa pagpasok sa school, kapag may activity sa school, tayo lang ang walang kasamang nanay. Nang magtapos ako ng high school, wala rin siya. Kuya, huwag na nating balikan yan. Tapos na yun. Yun na nga eh, tapos na. At malalaki na tayo. Pero bakit hanggang ngayon, wala pa rin siya sa tabi natin? Hanggang kailan ba niya tayo ipagwawalang bahala? Kahit malalaki na tayo, kailangan pa rin natin siya. Kailangan niyo ng pera, Yaya Miding? Opo sana, Sir Greg. Ipadadala ko po sana sa mga anak ko. Kailangan kasi sa pag-aaral ni Mie. Nawalan kasi ng trabaho yung panganay ko. Kaya i-advance ko na sanang kunin yung sweldo ko para po sa buong ito. Pahihiramin ko na lang kayo. Sige po. Kayo po ang bahala. Teka. Eto, 5,000. Sir. Awasin nyo na lamang po sa susweldoin ko. Huwag mo nang isipin yun, Yaya. Ang importante, makapagpadala ka ng pera sa mga anak mo. Ako. Maraming salamat, Sir Greg. Alam mo namang hindi ka na iba sa amin eh. Ang problema mo, problema na rin namin ni Sandra. Hello, Rodel. Naipa-money transfer ko na yung perang kailangan nyo. Makukuha mo na yun ngayon. Salamat o. Anak, kung ano man ang problema nyo, tumawag ka lang ha. Kung nawalan ka man ng trabaho, alam ko, makakakita ka pa rin. Anak, miss ko na kayo. Mahal na mahal ko kayo. Sige o. Gagawin pa ako eh. Rodel, anak. Pinutol na niya pag-uusap namin. Sama pa rin ang loob ng anak ko. naiintindihan. Manang Miding, okay lang ho ba kayo? Julio, wala ako nakikitang mali. Pero bakit gano'n ang mga anak ko? Hindi nila nauunawaan yung paghihirap na ginagawa ko. Ang sakit sa dibdib. Pinaparamdam nila sa akin. Para sa kanila, mali yung ginagawa ko. Dahil iniisip nila, pinababayaan ko sila. Kailan mauunawaan ng mga anak ni Yaya Miding ang mga pagsasakripisyong ginagawa niya? May iba pang dahilan ang pinanggagalingan ng hinanakit ng kanyang mga anak? Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Rosana Villegas, Jenalyn de la Cruz, Lionel Benjamin, at si Susan Robles sa papel na Miding. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi. Nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit at kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Hindi pa ako patay, pero pakiramdam ko, lagi akong nasa hukay. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Samantala, sa loob lamang ng ilang saglit, sasayin nyo na ang dunang. Ito ang aking buhay. Dito pa rin sa number one radio station, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nagsiganap, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Jenalyn de la Cruz, Lionel Benjamin, at si Maynard Landicho Jr. sa papel na Greg. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi. Nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Hindi pa ako patay, pero pakiramdam ko, lagi akong nasa hukay. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Sa loob lamang ng ilang saglit, mga kaibigan, sasa inyo na ang dunang. Ito ang aking buhay. Dito pa rin, sa number one radio station, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Manila Broadcasting Company. DZRH. DZRH, a proud member of MBC Media Group. May kabuluhan ang bawat umaga sa pagsisikap mo. Sa pagsapit ng bagong taon, bagong pag-asa ang dala sa puso ng bawat isa. Ngayong 2026, 87 taon na po ang kauna-unahang radyo, DZRH. 87, tayo, saan ka man sa mundo, maririnig, mapapanood, makakasama mo. Tayo, iisa. Tayo, Pilipino. Ngayong high-tech na, halos lahat ng bagay nasa social media. YouTube, TikTok, FB, Instagram at iba pa. Kaya naman, here's a new program wherein relate ang mga kabataan, sabay sa trend, and take note, this is new. Kwento and awit. Here's our host from Love Radio Manila, Diego Bandido. Kwento and awit! May pagkakataong pinili nating magkunwari. Itago ang nararamdaman at manatiling isang kaibigan. Maraming pwedeng dahilan. Maaaring naduduwag kang aminin ang nararamdaman mo o kaya naman ang taong gusto mong makasama ay may iba nang minamahal. Parang you are in the middle of crossroads kung minsan na kailangan mong magdesisyon at alam mo na ang desisyong gagawin mo ay may kapalit na consequence. Sa linggong ito, isa na namang kwento mga kaibigan ang ating mapapakinggan na kapupulutan po natin ng aral. Ako po si Diego Bandido, ang inyong tagapaghatid ng Kwento and Awit ni Cedric. Mula ng aking masilayan, tinataglay mong kagandahan. Di na maawat ang puso, sa'yo ay magmahal. Laman ka ng puso't isipan, di na kita maiiwan. Diego, mula nang maging ka-office mate ko si Rina, nagpaparamdam na siya na may gusto siya sa akin. Pero ang puso ko, nakalaan na sa iba. Kaya lang, hindi ko may pagtapat sa taong gusto ko ang nararamdaman ko. Lumipas ang mga taon na ganito lang ako, nagmamahal ng lihim at nangangarap ng lihim. Kung hanggang kailan ko ito gagawin, hindi ko alam. Aba, Cedric, ayoko naman tumanda kang binata, anak. Biro lang po yun, Nay. Eh, kahit sa biro, ayoko sinasabi mo yan. Gusto ko naman magkaroon ka ng sariling pamilya. Pero syempre, pumili ka ng isang mabuting babae. Yung may takot sa Diyos, hindi materyosa, at magiging katuwang mo sa buhay. At hindi senyorita. Opo, Nay. Bata pa ako, sinasabi niyo na sa akin yan. Eh, paano? Ayoko kasi magkamali ka ng pagpili. Alam mo naman, ang pag-aasawa, eh, parang kaning isusubo kapag napaso, iluluwa na lang basta. Yun nga. Pero, Nay, paano kung wala nga akong nagustuhan? May nakalaang babae para sa iyo. Eh, paano nga, Nay, kung wala? Eh, bakit? Eh, hindi ba babaeng gusto mo? Teka sandali. Cedric, ha? Ikaw ba eh... Hindi, Nay. Eh, tama na nga po itong usapan natin tungkol sa pag-aasawa. Pero anak, kung isa kang gay, maintindihan ko yun. Basta, aminin mo lang sa akin. Nay, lalaki ako. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Lalaki ang anak mo. Pero salamat na ya. Kasi kung sakaling naging iba nga ako, sinabi mo na ngayon sa akin na maiintindihan mo ako. Hello? Miley, bakit? Masaya lang ako. Pati na kami ni Trey. Nag-sorry ka? Oo. Eh kasi hindi ko siyang mag-sorry, pero wala eh. Tsaka hindi ko naman kayang taisin hindi kami mag-usap na matagal, kaya ayun ako na lang ang nag-sorry. Okay. Masaya ka na uli. Good for you. Kaya ako, nakangiti nga ako eh. Kung nakikita mo lang ako. Pinditon mo nga yung video para makita ko. Miley, nandito si Boss Dante. Baka masita ako. Okay, sige. Nag-update lang ako sa'yo, PFF. I'm so happy! Okay. Mabuti, happy ka na uli. O sige na. May work pa ako. Salamat, PFF. Iti-treat kita pag sweldo ko. Okay, salamat. Bye! Hindi niya na sana sinabi sa akin. Para namang sinaksak niya ang puso ko. Cedric! Umattend kami ng meeting ni Boss Dante. Ayan, inalan kita nito. Wow! Donuts ang merienda niyo? Hindi! Sinadya ko yan, no? Sumadya ako sa donut store para bumili. Eh, nakita ko paglabas namin ni Boss sa building. Ayan ka na naman. Ano? Nag-abala ka na naman. Eh? 2 piraso lang naman yan eh. Binili ko si Mama ng 6 piraso. Para sa'yo yung 2. Bakit 2 lang? Eh, hindi ko pa kasi sure. Ha? Hindi sure na ano? Ay, kung dapat ba 3 para I love you. Puro ka kalokohan. Salamat sa donuts ha. Pero kulang ito ng kape. O di, pagtitimpla kita, dear. Ah, Rina, baka masanay ako niyan. Para na panapin mo ko. Salamat uli. Puro na lang salamat. So ano naman, isang araw? Iba naman yung marinig ko. Ano naman ang gusto mong marinig? Uy, alam mo na yun. Hindi ko na kailangan sabihin pa. Diego, mabait, sweet, at sexy naman si Rina. Walang sabit, pwedeng ligawan. Pero ang puso ko kasi, binihag na ng babaeng gusto ko. Hindi ko na magawang matukso pa sa iba. Kahit pa nga, wala pa man akong commitment sa kanya. Ang masakit nga lang, hindi talaga ako makapagtatapat kasi may mahal na siyang iba. Maghihintay pa rin at taasa. Miley naman, ano yung suot mo? Bakit? Anong mali sa suot ko? Sinabi ko na sa'yo, formal yung event. Bakit na nakamaong pants ka? Eh, wala akong formal jeans eh, or formal pants eh. Pero naka-blouse naman ako. At lady shoes, hindi pa ba okay to? No, siyempre hindi okay yan. Sana dapat naka-dress ka. Eh, kung may problema ko sa suot ko, eh, uuwi na lang ako. Hindi, may time pa. Bibili tayo ng dress. Eh, pero... Hindi kita isasama sa formal affair na kailangan kong puntahan. na ganyan ang suot mo. Eh, kaya nga, hindi na lang ako sasama, Trey, kung magiging problema yung suot no. ko. Hindi mo ko naiintindihan, Miley. RSVP, yung event. Nag-confirm ako na dalawa tayong darating. So, kailangan nating puntahan yun. At para hindi ako mapahiya, ibibili kita ng dress ngayon na. Ano na naman ang nangyari? Bakit ganun, friend? Pwede naman niyang sabihin sa maayos na paraan. Pero bakit lagi siya nagagalit sa akin? Pahiram mo nga yung luha mo, Miley. Ayoko nakikita kang umiiyak. Mabuti ka pa. Concern ka sa akin. Bakit? Si Trey ba hindi? Yun nga, masakit eh. Iniwan na lang niya ako sa table para kumain mag-isa. Mas matagal siya nakipag-usap sa host ng event kaysa sa akin. Alam mo bang binalikan na lang niya ako nung makausap na niyang lahat ng boss nila sa event? Gusto ko nang umuwi nang matapos akong kumain pero ayaw ko siya magalit eh. Kaya kahit nanliliit na ako sa lugar na yun, nagtiis ako mag-isa at naghintay. Bakit ka nagtitiis? Sa tingin mo ba? Tama na itreat ka niya ng ganyan? Miley, girlfriend ka niya. Hindi alalay, hindi yaya. Mahal niya ako. Alam ko hindi lang siya showy, Cedric. Wala na akong sinabi. Ano ka ba naman? Kaibigan kita, di ba? Kaya nga pinipilit kong buksan mo yung mga mata mo. O, eh, bukas naman ang mata ko, ah. Kung bukas yan, ba't hindi mo nakikita ang ginagawa niyang mali? Busy kasi siya. Hindi niya napapansin mali na ang trato niya sa akin. At sabihin mo sa kanya! Cedric, ano ang sasabihin ko kay Trey? Sabihin mong mali ang trato niya sa'yo. Hanggat hindi mo sinasabi sa kanya, Miley, palagi ka lang iiyak sa akin. At wala akong maitutulong sa'yo kasi kahit anong ipayo ko sa'yo, hindi mo naman susundin. Dahil nga, mahal mo siya. Diego, alam mo yung pakiramdam na gusto mong magalit kasi nagpapakatanga si Miley. Habang heto ako, mahal na mahal ko siya. Pero nagtitiis siya sa trato ni Trey. Dahil yun ang mahal niya. Alam mo yung frustration na nararamdaman ko? Na gusto kong maging masaya siya pero masama ang trato sa kanya ng taong pinili niya. Paano ko siya matutulungan kung hindi ko nga magawang tulungan ng sarili ko? Well, mga kaibigan, tama naman dito si Cedric eh. You can't give what you don't have. Ikaw daw ang mismong pumili ng assignment sa Davao? Bakit, Cedric? Naisip ko lang po, sir. Malaki ang may tutulong sa brands natin doon sa Davao. Paano? Maliit pa po ang workforce at ayon sa HR natin, puro first-timer sa production. At kailangan nila ng supervisor na tulad mo. Okay. Tatlo raw po kaming pinagpipilian niyo, Sir Dante, para ipadala sa Davao. Yung dalawa, may pamilya na po. I'm sure mag-aalangan silang mapalayo sa pamilya nila. Kaya, ako na nag-volunteer. Okay, I'll make it clear, ha? Pareho lang ang sweldo. Ang madadagdag lang, yung allowance for your lodging. If ever. Yes, sir. Naiintindihan ko po. And still, gusto ko mag-volunteer. Good. Mabuti. Ibibigay ko mamaya ang details ng contract. Salamat, Cedric. Mapapanatag na ang loob ng mga boss natin. Thank you. What? Aalis ka? Eh, bakit? Kanina pa ako tatakbo pag may problema ako. Wala ka bang ibang kaibigan? Ako naman. Wala mo naman ikaw ang best friend ko mula pa nung high school tayo eh. Best friend na lang ba talaga? Cedric, alam kong pareho tayong pusong mamon. Alam kong gay ka. Kaya naiintindihan mo ko. Miley, kung alam mo lang... Ano bang ibig mong sabihin, ha? Pwede ba huwag ka nang tumuloy sa Davao? Pumirma na ako ng contract. Huh? 1 year ako ron. May chat naman. O kaya video call. Magkakausap pa rin tayo. Basta magre-reply ka. Promise. Hindi naman ako mahalaga. Si Trey ang mahalaga sa'yo. So okay lang kahit mawala ako. Uy, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Si Trey ang boyfriend ko. Siyempre hindi siya dapat mawala. Pero best friend naman kita. At ayoko rin mawala ka. Kaya mo, Miley. Si Trey lang sapat na para sa'yo. Kailangan mo lang ako kapag hindi kayo okay. Kaya, ang kailangan mong gawin, sumunod sa lahat ng gusto niya. Para wala kayong maging problema. Mula ng aking masilaya, tinataglay mong kagandahan. Di na maawat ang puso, sa'yo ay magmahal. Laman ka ng puso't isipan, di na kita maiiwasan. Pag-ibig ko sana ay pagbiyan. Bakit pa ikaw ang naiisip ko at di na mawala-wala? Diego, ang hirap sabihin na kailangan lang ako ni Miley kapag may problema sila ni Trey. Kapag okay na uli sila, pwede nang wala muna ako sa eksena. Pero ayun na nga, nasabi ko na. Pero parang hindi naman naintindihan ni Mahidi ang totoong hugot sa mga binitawan kong salita. Kaya mabigat ang loob ko nang bumiyahe ako patungong Davao. Well, sa totoo lang mga kaibigan, hindi talaga din maiintindihan ni Miley yung ibig sabihin o ibig iparating ni Cedric kasi hindi niya alam yung context ng pinaghuhugutan ni Cedric dahil kaibigan lang ang tingin at pagkakaalam ni Miley sa nararamdaman niya. Mga kaibigan, maraming tao ang nalalapit sa kaibigan kapag nasasaktan sa relasyon ngunit nakakalimot kapag ayos na muli dahil sa dependency sa partner, pagiging self-absorbed sa problema at kawalan ng balancing pagpapahalaga. Madalas, inuuna nila ang romantikong relasyon na nagpapakita ng kakulangan sa maturity kaysa pagkilala sa halaga ng kaibigan. Well, samahan niyo po ako muli bukas, durugtungan po natin ang ating iniwang eksena. Muli ako po si Diego Bandido, ang inyong tagapaghatid ng Kwento and Awit ni Cedric. Ayaw ng paawat ng aking damdam, tunay na mahal ka na, sana'y hiyaan mong... Ang mga nagsiganap ay sina Alan Ortega, Wendy Villacorta, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, at Rosana Villegas. Special sound effects, Jerry Mutia. Musical director, Boboy Salong. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Didith Marasigan. At sa direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, laging nagaanyayang subaybayan ang mga naibang kasaysayan dito pa rin sa Kwento and Awit. Samantala, sa loob lamang ng ilang saglit, susunod na ang dunang mga ginintuang

will show that you will always grow ever more beautiful in my eyes. And there are lines upon my face from a lifetime of smiles. When the time comes to embrace for one long last while, we can laugh about how time really flies. We won't say goodbye, 'cause true love never dies. Always be beautiful in my eyes. You will always be. You will always be beautiful. Children's laughter remind us. me. I can't go on saying the same thing. 'Cause can't you see? 'Cause we're living in a world of fools, my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much, just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again, this passion inside. Can't run from myself, there's nowhere to hide. But don't make me close one more door, I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Must I imagine you there? Don't walk away from me. You know you're everything to me, and I could never see the two of us apart. And you know I give myself to you, and no matter what you do, I promise you my heart. I build my world around you, and I want you to know I need you like I've never needed anyone before. I live my life for you. I

Beverly Hills. Watch my feelings for her growing strong in a war of wills, Inspector Mills. I can't attempt to point you in her direction. I didn't see her walking out. Inspector Mills. I recall once in my life I felt this way before, but I let her go and close the door, walk away. How much I need the company. Search the valleys and the hills. You gotta find her, Mr. Mills. I can't attempt to point you in her direction. I was blinded by the look. Inspector Mills. Someday soon I might be in love with you. control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Love. like love has finally found me. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. I can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to. How long I've loved you, you know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. 'Cause if I ever saw you, I didn't catch your name, but it doesn't. I will always feel the same. I love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. Ooh, when I find fill the air, sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. All the things you do endear you to me. Oh, you know I will. I love you forever and forever. Love you with all my heart. I love you whenever we're together. Love you when we're apart. When I finally find you, this song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. All the things you do endear you to me. Oh, you know I will. will. I will. Oh, no. Thank you. out for the sun, not dreaming what he sees. He will fall down on his knees, angel touching ground, takes him to the other side. Sweet love is coming down. Yeah, yeah, sail on the wings of a cloud, where to, well, nobody knows. And cry, cry if you want them to see. Die every day to be free. Be proud to wear the colors that you call your own. Okay, I just smile and pretend, and I tell myself I'm for us to keep. And if you're wondering what this all is leading to, I want to make it with you. I really think that we could make it good. No, you don't know me well, and every little thing only time will tell. If you believe the things that I do, and we'll see it through. Life can be short or long, love can be right or wrong, and if I chose the one I'd like to help me through, I'd like to make it with you. I really think that we could make it. together. Feels like the first kiss, and it's getting better, baby. No one can better this. I'm still holding on, and you're still the one. First time our eyes met, same feeling I get, only feels much stronger. Yeah.

87, tayo, saan ka man sa mundo, maririnig, mapapanood, makakasama mo. Tayo, iisa, tayo, Pilipino. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. RH number 1. Batang RH. Sa anumang sakuna, mapasunog, bagyo, baha o lindol, laging dapat naka-ready ang inyong debateryang mini component para tuloy-tuloy ang daloy ng impormasyon mula sa inyong pinagkakatiwalaang DZRH, kasama ng inyong go bag na may lamang flashlight, tubig na maiinom at anumang madaling makakain sa panahon ng sakuna, first aid kit, damit na pamalit at mahalagang dokumento. Kailangan laging ready. Kailangan laging handa. Yan ang Batang RH. Batang ready, handa! Mukhang mabilis ang usan. Kuya Angel, mayroong pagkakataon na mabilis na makakausan, pero by time matitigil ito ng ilang mga minuto dahil kailangang isaayos yung paghila dahil sa daluyong ng tao, kaya napitigilan yung pag-usad nito. Walang patid na pag-uulan sa mga pinakahuling kaganapan sa pinakamalaking pagtitipon ng mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa DZRH Special Coverage. Kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno sa DZRH. Congratulations to Mr. Fred J. Elizalde, Chairman, MBC Media Group, and to Mr. Ruperto S. Nicnau Jr., President, MBC Media Group, recipients of Media Specialist Association of the Philippines Media Icons of 2025. MBC Media Group is honored and very proud of you both. Magsanda ang atas ng Panginoong Nazareno at simula na ng kanyang mahabang araw ng paglalakbay, pabalik sa kanyang tahanan ang pambansang Dambana sa Quiapo. Nalilit ang pwersa ng Joint Task Force at maging ng Philippine National Police na nagbabantay dito sa pagbaba mismo ng Ayala Bridge. Nakalusot itong mga deboto. Punong-puno ng mga deboto itong bahagi ng San Marcelino Street. Halo na rito yung mga naghihintay sa pagdating ng traslasyon. Sila yung mga sasama sa posisyon. Walang patid na pag-uulan sa mga pinakahuling kaganapan sa pinakamalaking pagtitipon ng mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa DZRH Special Coverage. Kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno sa DZRH. Nazareno, nilulwalhati ka na. Oras natin, alas 3:06 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, Hagib ng balita. Prondi, kinalap ng buong pwersa ng MBC Media Group mula Action Radio, Radyo Natin Nationwide at DZRH Provincial at Regional Correspondents. Balita Prondi, kasama si Kises Habson. DZRH Balita Prondi. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Lunes, January 5, 2026. Sa ating headlines, balitang Promdi! Mga pasahero dumagsa sa mga terminal, pantalan at paliparan nitong weekend matapos ang mahabang holiday break. Balitang Promdi! Bahagi ng EDSA na kinumpuni noong holiday, binuksan na sa motorista. Balitang Promdi! Mga aktibidad sa pista ng Jesus Nazareno, umarangkada na. Traslasyon, target tapusin sa loob lang ng 12 oras. Balitang Promdi! Presyo ng petrolyo na mumurong tumaas sa bukas. Balitang Promdi! Panukalang tapyasan ang 12% VAT sa bansa, isinulong sa Senado. Balitang Promdi! Venezuela government pangangasiwaan ng Estados Unidos matapos arestuhin si President Maduro ayon kay U.S. President Trump. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi! Dumagsa kahapon ang mga pasahero sa mga bus terminal, airports at mga pantalan. Yan ay matapos ang mahabang holiday break dahil sa selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Ayon sa ilang pasahero na nagtiis sa mahabang pila sa Paranaque Integrated Terminal Exchange, hindi nila inakala ang buhos ng mga tao na magsisiuwian sa mga probinsya matapos ang holiday break. Nabatid naman na umabot sa 2 oras ang pagpila ng mga pasahero sa Lipa Grand Terminal sa Batangas para sa pagsisipag-uwian at sa pagluwas ng mga pasahero patungo naman po sa Maynila. Fully booked naman ang mga bus terminal sa Camarines Norte at Sorsogon. Naging pahirapan din ang mga pasahero na makakuha daw po ng tiket sa barko dyan sa Calapan Port sa Batangas Pier dahil sa dami rin ng tao at haba ng pila sa pantalan. Ayon sa Philippine Coast Guard, umabot sila sa 6 na milyong pasahero ang naitala sa buong holiday sa mga pantalan. Balitang Promdi! Alas 3:10 na po ng umaga. Binuksan na ng Department of Public Works and Highways ang kinumpuning bahagi ng EDSA busway mula Rojas Boulevard sa Pasay hanggang sa Orense sa Makati City. Pero bago ito ay ininspeksyon muna ng mga opisyal mula sa DPWH, Department of Transportation at Metropolitan Manila Development Authority ang ginawang EDSA busway lanes at asphalt overlay sa ibang lanes. Pinangunahan ang pag-iinspeksyon ni na DPWH NCR Director Joel Limpenco at ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. Simula ngayong araw, itinakda na po ang repair works sa kahabaan ng EDSA mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw upang mabawasan ang abalang maaaring idulot nito sa mga motorista sa peak hours. Balitang Promdi! Samantala, dumako muna tayo. Balita muna tayo sa probinsya. Unahin natin ang Pangasinan. Standby for ready. motorsiklo na bangga ng van sa San Nicolas, Pangasinan. Rider na lolo na sugatan. Ibalita mo yan, RH38, Freddy Fajardo. Patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor sa paggamutan ng biktimang isang 73-anyos na lolo na residente ng San Nicolas, Pangasinan matapos mabangga ng van na minamaneho ng 51-anyos na car trader na residente ng Nueva Vizcaya ang sinasakyang motorsiklo ni lolo. Sa investigasyon, nangyari ang aksidente alas 9:50 ng umaga kung saan ang motorsiklo ng biktima ay nagmula sa shoulder ng daan at dahil sa mabilis ang takbo ng nitong van, hindi na nagawa pang iwasan ng driver ang motorsiklo at nabangga nga ito na humandusay ang dugo ang biktima sa gilid ng kalsada na agad ay naitakbo ng LGU ambulance sa paggamutan. Habang ang van driver na hindi naman nasugatan ay nasa kustudiya ngayon ng San Nicolas Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarte Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prombi! Umarangkada na nitong weekend ang mga aktibidad bilang bahagi ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno sa Quiapo, Maynila. Noon na araw ng Sabado, umabot sa 2,000 replika ng Jesus Nazareno ang binasbasan sa labas ng Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazarene sa Quiapo Church. Pino na po ng mga deboto o puno po ng mga deboto at kanilang replika ang mga kalye sa lugar para tumanggap ng agwa bendita at mag-alay po ng panalangin at panata. Bahagi nga po ito ng seri ng mga aktibidad bago ang traslasyon o ang taunang prosesyon ng itim na Nazareno tuwing Enero 9. Nagpatupad na rin ng no vendor policy ang otoridad sa kasagsagan ng pagbabasbas. Balitang Prombi! Kaugnay po niyan, tinututukan na nga ngayon ng Philippine National Police ang paghahanda para sa kapistahan ng Jesus Nazareno sa January 9, araw po ng Biyernes. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., hindi bababa sa 15,000 kapulisan ang kanilang ipakakalat upang tiyakin ang seguridad ng publiko sa traslasyon. Giit ni Nartates, 2 buwan ang nakalipas nang simulan nila ang preparasyon para sa pagbabantay sa seguridad sa pista ng Quiapo. Katuwang po ang pamahalaang lokal at pangpamunuan ng Quiapo Church. Mula rin na niya noong January 2, pinaigting na rin ng hanay ang kanilang presensya at monitoring para sa mga aktibidad gaya ng pagbabasbas ng replika, pagbibihis at mga misa. Sa pagtaya ng PNP, naasahang higit kumulang 5 milyon na mga deboto ang dadagsa para sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno ngayong taon. Balitang Prombi! Kaugnay pa rin po niyan, target naman ng National Capital Region Police Office na paiksiin sa 10 hanggang 12 oras na lamang ang traslasyon ng itim na Nazareno sa Biyernes, January 9. Noong nakalipas na taon, umabot sa higit 20 oras ang prosesyon mula sa Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo Church. Habang ang pinakamibilis na traslasyon naman ay naipatupad noong 2024 na tumagal lamang ng 15 oras. Upang mapaikli ang oras ng traslasyon, isa sa mga pinaplano ng NCRPO ay ang pagiging direktang kasali ng mga pulis sa mga hihila ng andas. Sabi ni NCRPO spokesperson Major Hazel Azilo, magkakaroon sila ng maigting na crowd management and control ngayong taon kung saan ay hahalo nga po ang mga pulis sa mga hihos na magbabantay sa paligid ng Nazareno. Una na sinabi ng NCRPO na magtatalaga sila ng 200 pulis na gaganap bilang hihos sa habang nasa 18,000 personnel nila. Kasama na po ang mga force multiplier ang ikakalat sa buong Metro Manila sa araw ng traslasyon. Balitang Prombi! Balita muna tayo dyan sa Central Luzon. Motorsiklo sumalpok daw po sa kotse na nagsasagawa po ng pag-U-turn. Yung rider nasugatan dyan sa Abukay, Bataan. Ibalita mo yan na Reach 37, Danny Kumilang. Nagpunta ng isang rider matapos sumalpok ito sa isang kotse na mag-U-turn sa National Road, Barangay Kapitangan, Abukay, Bataan, alas 2:45 ng hapon. Batay sa ulat ng Abukay PNP, ang Toyota Vios na minamaneho ng 49 anyos na residente ng Abukay, Bataan ay nakaparada sa gilid ng karsada at magsasagawa ng U-turn patungong Urani nang mabangga ito ng motorsiklo patungo rin sa direksyon ng Balanga City na minamaneho naman ito ng 29 anyos na residente ng Samal, Bataan. Dahil dito, kapag nagtamo ng pinsala ang dalawang sasakyan at isinugod naman sa Bataan General Hospital and Medical Center ang rider ng motorsiklo para sa agarang lunas. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Thank you, Dani. Alas 3:17 na po ng umaga. Abiso naman po para sa mga motorista. Taliwas sa inaasahang rollback. Eto. Namumuro ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, particular ang diesel at kerosene. Hanggang bukas po yan. Ayon sa oil industry sources, 30 centavos hanggang 50 centavos ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel, habang 20 centimo naman hanggang 40 centavos ang posibleng dagdag sa kada litro naman ng kerosene. Inaasahan naman na walang paggalaw o bababa pa ng 10 sentimo ang kada litro ng gasolina. Tuwing Lunes ng umaga, inaanunsyo po ng mga oil company ang final oil price adjustment at ipinatutupad naman po ito tuwing araw ng Martes. Ayon po sa DOE, ang kanilang pagtaya sa posibleng pagtaas sa presyo ng diesel at kerosene at ang posibleng pagbaba naman ng halaga ng gasolina ay bunga umano ng geopolitical sentiment, inaasahang oversupply, mahinang demand expectations, lalo na sa major consumer gaya ng China. Balitang Bromby! Isinusulong naman sa Senado ang pagpapababa sa value-added tax o VAT mula sa 12% patungo sa 10% na lamang. Kasunod dito ng inihain ni Senator Erwin Tulfo na Senate Bill No. 1552 dahil nananatiling pangunahing suliranin niya ng mga Pilipino ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay Tulfo, ang pagbabawas ng VAT ay agarang magpapataas sa kakayahan ng mga Pilipino na bumili ng mga produkto sa merkado na sa huli ay magpapalakas din sa gross domestic product ng ating bansa. Paliwanag ni Tulfo, malaking bahagi po ng kinikita ng mga Pilipino ay napupunta lamang sa buwis sa halip na ipambili ng iba pang mga pangangailangan. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas at Indonesia po ang may pinakamataas na VAT sa rehiyon, kung saan ay nagpapatupad nga po tayo ng 12% value-added tax. Sinundan ito ng Cambodia, Vietnam at Laos na may 10%. Ang Singapore naman may 9%. Ang Thailand, 7%. Myanmar, 5% commercial tax. At ang Timor-Leste may 2.5% sales tax. Matatanda ang naghain din po noon si Senator Erwin Tulfo ng panukala para sa isang buwang tax holiday bilang paraan ng pagbabalik ng pera ng mga Pilipino sa gitna po ng mga issue ng korupsyon. Balitang Bromby! Alas 3:20 na po ng umaga. Balikan natin balita sa probinsya, standby Rex. Balita mula sa Negros Island Region, babae na huli daw po sa drug by bust operation sa lungsod naman ng Bacolod. Balita mo yan, go ahead, RH46, Rex Cantong. Arestado ang 30 anyos na babae matapos nakuha ang 782,000 pesos na halaga ng umano'y shabu sa Purok Magtiayon, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit Chief Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. ang suspect isang umano'y high value individual o HBI na kinilala lamang na si alias John, residente ng nasabing lugar. Na-recover sa suspect ang 115 grams ng umano'y shabu na matagal nang minamanmanan ng mga kapulisan bago nahuli ito sa kanyang ilegal na gawain. Ito si RH 46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promvi. Thank you, Rex Cantong. Ang atin pong oras, alas 3:22 na po ng umaga. Patuloy pa rin kayong nakikinig, nanonood at nakatutok dito sa ating programa, ang Balitang Promdi. Posible naman na magsagawa ang Commission on Election ng Special Election sa ikalawang distrito ng Antipolo kasunod ng pagpanaw ng kinatawan nito na si Congressman Romeo Acop sa edad na 78. Pero ayon sa COMELEC, hinihintay pa nila ang desisyon ng House of Representatives sa naturang halalan. Paliwanag ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, tanging ang Kamara lamang ang may kapangyarihan na magpasya kung hihilingin nito ang special elections upang punan ang bakanteng posisyon. Hanggang kahapon po'y wala pa rin natatanggap na abiso ang poll body mula sa Kamara. Dagdag ni Laudianco, maaari din naman na pumili na lamang ang Kamara ng caretaker sa nabanggit na distrito. Balitang Promvi. Alas 3:23 na po ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, mariin naman ay tinanggi ng content creator na si Small Laude ang anumang pagkakasangkot ng kanyang mister na si Philip Laude sa illegal na gawain, partikular sa maanomalyang flood control projects. Kasunod dito ng mga lumabas na report na di umano'y may joint account si Philip Laude kasama si CIS Party List Representative Ed Vickyaf na kabilang sa na-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Sa pahayag na ibinahagi ni Small Laude sa kanyang social media page noong January 3, sinabi ng Divina Law na si Philip Laude ay isang pribadong negosyante na kilala sa mga lehitimong negosyo. Hindi kailanman anila ito nasangkot o nakinabang sa illegal na transaksyon, direkta man o hindi. Ayon sa law firm, walang naitatag na korporasyon o partnership sa pagitan ni Laude at Yap. Minsan lang umanong inimbitahan si Laude ni Yap para sa isang business venture, ngunit hindi ito natuloy nang tumakbong kongresista ang si Congressman Yap. Dagdag pa rin ng Divina Law, hindi na ipatupad ang joint venture, walang sinimulang operasyon at agad din na isinara ang bank account matapos na mahalal siya upang maiwasan ang anumang issue o maling interpretasyon. Balitang Promvi. Samantala, ngayon nga po ay January 5, 2026, unang Lunes sa taong o sa bagong taon. May pasok na ho ha sa mga empleyado ng pribado at pampublikong mga tanggapan. May pasok na rin ho ang mga eskwela. Pero nag-anunsyo po ng suspension ng klase ang ilang lugar pa rin sa ating bansa ngayong araw dahil pa rin sa epekto ng shoreline. Kabilang po sa mga walang pasok ngayong araw dahil po sa patuloy na pag-ulan at masamang panahon ay ang Camarines Sur at Caramoan sa Bicol Region, all levels public and private. Sa Eastern Visayas, wala rin hong pasok sa bayan ng sa lalawigan ng Biliran, sa bayan ng Kulaba. Oh, okay. Sige. Ulitin natin. Diyan po sa Bicol Region, ang wala hong pasok, all levels public and private, ay ang Caramoan sa Camarines Sur. all levels public and private. Sa Eastern Visayas naman, ang bayan ng Kulaba, sa lalawigan ng Biliran, all levels public and private. Gayon din ang San Policarpio sa Eastern Samar, all levels public and private. Wala rin hong pasok sa mga bayan na ito, sa Leyte, dyan sa Carigara, all levels, Dulag, Palo, San Miguel, Tabuntun, o Tabuntabun, at sa Tacloban City, wala rin hong pasok. Ang Northern Samar, walang pasok, all levels public and private. Gayun din ang Basi Samar at Balogan City, all levels public and private. Daram, Jabong, at Sumaraga. Sa Negros Island Region, wala pong pasok sa Bindoy, Negros Oriental at Manhuyot, Negros Oriental. Samantala, balikan natin mga balita mula sa probinsya. Puntahan naman natin ang Western Visayas. Caretaker daw po ng palaisdaan, natagpo ang patay at maraming saksak sa katawan sa Ahuy, Iloilo. Ibalita mo yan, Jocelyn Maki ng Action Radio, Iloilo. May mga saksak sa likod, tiyan at dibdib ang caretaker ng palaisdaan ng matagpuan sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Luca, Ahuy. Ayon kay Police Staff Sergeant Noel De Malinaw, investigador ng Ahuy Police Station, natagpuan ang biktima ng kanyang kaibigan na maghahatid sana ng bisikleta. Walang may na-recover na kutsilyo ang mga pulis sa lugar na posibleng ginamit sa pagsaksak sa biktima. Napag-alaman ng pulisya na huling nakita ang biktima na umiinom kasama ang dalawa pang caretaker ng palaisdaan. Pero sa pag-imbestiga ng pulisya sa kanyang kasamahan, nauna silang umuwi at naiwan mag-isa ang biktima. Sa ngayon, iniimbestiga ng pulisya ang motibo sa krimen, gayon din ang identity ng mga suspect. Sa ngayon, iniimbestiga ng pulisya ang motibo sa krimen, gayon din ang identity ng suspect. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maki para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prombi! Maraming salamat, Jo! Samantala, pangangasiwaan muna ng Estados Unidos ang pamalahaan ng Venezuela. Ayon po kay US President Donald Trump, magtalaga na siya ng mga opisyal mula sa kanyang gabinete. Kasunod ng pagkakadakip ng American Special Forces kay Venezuela na President Nicolas Maduro at nang ilipad ito sa Estados Unidos. Batay sa ulat, dinala si Maduro sa isang military base bago inihatid sa New York City para iharap sa kasong may kaugnayan sa droga at illegal firearms. Ayon kay Trump, bukod sa mga opisyal mula sa kanyang gabinete, posible rin na magpadala siya ng mga tropang Amerikano sa naturang bansa. Hindi naman ay kinailan ni Trump ang interes ng Estados Unidos sa malaking oil reserve ng Venezuela. Planoan niya ng mga kumpanya sa Estados Unidos na ayusin ang infrastruktura at palakasin ang produksyon ng langis doon. Balitang Prombi! Kinontra naman ni US President Donald Trump ang panawagan ng US DACA opposition leader na si Maria Corina Machado na agad na maupo sa kapangyarihan ang kandidato ng oposisyon na si Edmundo Gonzalez Urrutia. Kasunod po ito ng pagkakaaresto ng US forces sa kay Venezuelan President Nicolas Maduro dahil umano sa illegal na droga at armas. Sa social media, sinabi po ni Machado na dumating na ang oras ng kalayaan. Ngunit ayon kay Trump, wala umanong sapat na suporta sa Venezuela ang oposisyon upang pamunuan po ang naturang bansa. Sa halip, binuri ni Trump ang Vice President na si Delcy Rodriguez na ayon sa kanya ay handa umanong gawin ang kinakailangan para sa kinabukasan ng Venezuela. Gayunman, tumutol si Rodriguez sa hinihiling ni Trump at agad na nanawagan ng pagpapalaya kay Maduro kasabay ng paninindigang ipagtanggol ang kanilang bansa. Sa kabila nito, si Rodriguez pa rin ang inuutusan ng Korte Suprema na humawak ng kapangyarihan bilang pansamantalang pangulo. Samantala, sinabi naman ni Trump na mananatili ang suporta ng Estados Unidos hanggang magkaroon ng maayos na transition ang Venezuelan government. Balitang Prombi! Nanawagan naman ng Pilipinas sa Estados Unidos at Venezuela na lutasin ang alitan sa mapayapang paraan upang maiwasan ang paglala ng tensyon sa naturang mga bansa. Ito po'y matapos na nangyaring pagdakip nga kay Venezuela na President Nicolas Maduro sa isang military operation ng Estados Unidos sa Caracas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mahigpit nitong minomonitor ang sitwasyon sa Venezuela. Naglabas din ang Embahada ng Pilipinas sa Bogota, Colombia ng Travel and Safety Advisory para sa ating mga kababayan doon. Tiniyak naman ang DFA sa 74 na Pilipino na nasa Venezuela na handang magbigay ng tulong ang Embahada upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Una rito, idinakip po ng U.S. Military Forces si Maduro at kanyang misis na Cecilia Flores. Nahaharap sa kasong may kaugnayan po sa narco-terrorism at drug trafficking batay sa 2022 indictment ng U.S. Department of Justice. Pero inakusahan na ang ng Venezuela government ang naturang pangyayari bilang serious military aggression ng Estados Unidos. Samantala, sinabi naman ni Trump na pangangasiwaan nga muna ng Estados Unidos ang Venezuela hanggang sa magkaroon nito ng maayos na transition sa pamahalaan. Balitang Prombi! Umabot naman sa 4,200 administrative cases. Sa ginasangkutan po ng higit 6,000 pulis ang nalutas na po ng pamunuan ng Philippine National Police noong 2025. Batay ito sa pahayag ng pambansang pulisya kung saan higit kalahati ng mga kaso ay nagresulta po sa disciplinary actions laban sa 3,400 personnel. Kabilang na po ang pagkakasangkot ng higit sa 1,000 police commissioned officers, nasa 5,000 non-commissioned officers at 177 non-uniformed personnel. Sa tala po ng PNP Discipline Law and Order Division, 3,000 na kaso ang humantong po sa pagpapataw ng parusa habang 1,300 naman ng kaso ay kinasangkutan po ng nasa 3,000 personnel ang ibinasura o inabsuelto. Pinakamaraming parusa po ng dismissal sa serbisyo ang ipinatupad po sa nang 1,100 kaso. Kasunod po ng suspensyon sa higit 1,000 kaso. Mayroon ding demotion, reprimand for feature ng sahod, restriction at withholding ng pribilehyo. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Melencio Nartates Jr., malinaw at patas ang proseso ng PNP at walang pinipiling pananagutan sa hanay ng kapulisan. Balitang Prombi! Samantala, dumako muna tayo, balita naman mula sa Eastern Visayas. Police operation ng PNP sa rehiyon naging matagumpay sa loob lamang ng 1 taon. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Naging matagumpay ang mga police operation ng kapulisan sa Eastern Visayas sa loob ng 1 taon. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy. Isa sa pinakamalaking law enforcement operations noong unang taon ang kampanya kontra sa illegal na druga kung saan 1,085 na police operations resulta ng pagkakadakip sa 1,310 na mga suspect. Nakumbiska dito ang mahigit 113.9 milyong pisong halaga ng shabu, pinatuyong daon ng marijuana at cocaine. Sa kampanya naman sa anti-insurgency, sumuko ang 204 na Communist Terrorist Group CTG members, 34 ang naresto, 60 na baril at 14 na pampasabog ang isinuko. Kontra naman sa loose firearms, 1,768 na police operations, 1,345 na baril at 14 na pampasabog ang isinuko. 249 na baril at 8 explosives ang nakumpiska. Laban naman sa most wanted person, 4,513 individuals na aristo, kalagip na ang 566 ng mga most wanted persons at 3,947 na other wanted persons na aristo sa 4,483 na police operation, dagdag ni General Capoy. La dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Standby lang, Jane. Iniimbestigahan na po ngayon ng Philippine National Police kung may koneksyon na ang mga nasa bata 1.5 bilyong halaga po ng smuggled na sigarilyo sa Malabon na nasamsam at ang nasamsam na kontrabando sa Batangas City. Sa utos ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Artates Jr., pinalawak po ang imbestigasyon upang matukoy ang kaugnayan ng dalawang smuggled cigarettes. Giit ni Artates, ang dalawang insidente ay halos magkasabay na nabuking. Kaya patuloy na sinusuri nila kung nagmula nga ba ang mga kontrabando sa iisang smuggling network. Paliwanag ng PNP Chief, posibleng hindi ito magkahiwalay o small-time operations dahil mayroon silang bodegang imbakan, planadong logistics at malaking puhuna na palatandaan na may sangkot na mga organisadong criminal groups. Magugunitang noong bisperas ng bagong taon, natagpuan ang mga smuggled na sigarilyo sa loob ng isang cargo facility sa Malabon kung saan tatlo ang inaresto. Habang aabot naman sa 1.1 bilyong puslit na sigarilyo din, ang nakumpiska naman sa Batangas na parehong natuntun sa isinagawang anti-carnapping operations ng PNP HPG. Balitang Prombi! Alas 3:38 na po ng umaga. Patay naman ang isang 34-anyos na ginang 3 oras matapos siyang matuklaw ng kobra habang nagpipiknik sa ilog sa Kulaman Valley, Arakan, Cotabato noong New Year. Kinilala ang biktima na si Jenisa Clambog Mandi na residente po ng Bukid noon at nagtungo lamang sa Arakan upang doon magdiwang ng bagong taon. Batay sa report, habang nagpipiknik kasama ang mga kaibigan sa ilog, ay natuklaw ito ng itong talampakang laki ng kobra. Napatay naman ang kobra ng kanyang kaibigan matapos pukpukin ng bato. Saka isinugod sa ospital ang biktima, ngunit binawian rin siya ng buhay. Balitang Prombi! Hindi pa rin nagpapakita sa mga otoridad ang 5 persons of interest sa pagsabog ng paputok sa Tondo, Maynila na ikinasawi ng 12-anyos na batang lalaki. Ayon po kay Manila Police District Spokesperson Major Philip Ines, maghahain na sila ng kasong kriminal laban sa mga sangkot. Naghihintay na lamang ang pulisya ng resulta ng forensic examination ng MPD upang mapalakas ang naturang kaso. Patuloy ang panawagan po ng MPD sa mga persons of interest na humarap at makipagtulungan sa investigasyon upang mabigyan ng hustisya ang nasawing bata. Balitang Prombi! Balita naman mula sa Northern Samar, pasok nga daw po sa eskwela sa lahat ng antas at pasok daw po pati sa government offices sa Northern Samar. Aba, sinuspindi na daw nga ho ngayong araw dahil nga sa patuloy na malalakas na mga pag-ulan. Balita mo yan, RH34, Jane Galit, Bantayan. Nalawigan ng Northern Samar sa Eastern Visayas na nagkansila o nagsuspindi na rin ang klase ngayong araw dahil sa matinding pag-ulan na nararanasan sa Hinang Shoreline. At sa inilabas advisory, Northern Samar Governor Haris Inchuan, maliban sa klase sa lahat ng antas ng pagsususpindi ngayong araw, ay suspindido na rin ang pasok ng trabaho sa opisina ng gobyerno. Bunsod pa rin ito sa malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa lalawigan ng Northern Samar. Patuloy naman ay inaabisuhan ng provincial government ng Northern Samar sa inilabas advisory, Northern Samar Governor Haris Inchuan ang Nortihanon na maging alerto at maghanda sa susunod na mga abiso. Apektado ang ilan sa mga estudyante dito sa Northern Samar dahil sa kasalukuyan na pagbaha ngayon ng ilang mga lugar dito sa probinsya. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras natin, alas 3:41. Maraming salamat, Jane Galit Bantayan. Isa ang patay habang Isa rin ang nawawala matapos na lumubog ang sinasakyan nilang bangka dahil sa malakas na alon sa Caramuan, Camarines Sur. Nabatid na mula sa PAGASA na hindi nga maganda ang panahon at patuloy po ang mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Bicol dulot ng shear line at Easterlies. Bunsod ng insidente, sinuspindi muna ang lahat ng biyahe ng maliliit na bangka sa Caramuan at iba pang bahagi daw po ng Camarines Sur. Samantala, ilang kalsada rin sa Caramuan ang hindi madaanan dahil sa baha na dulot ng malakas na ulan, habang nag-anunsyo na rin po ng suspensyon ng klase ang bayan ng Caramuan dahil nga po sa hindi magandang panahon na dulot ng shear line. Balitang Prombi! At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prombi. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Prombi! Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat na nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga ho ang Balitang Prombi. Good morning ho sa inyong lahat na mga nagkakape sa mga oras na ito. Yung mga kakahilamos pa lang o yun namang iba ay nagpupuyat talaga dahil nasa graveyard ang kanilang trabaho. Tayo ho ay nasa ikalimang araw na, ikalimang pahina ng taong 2026. Kumusta na po ba ang lahat? Meron pa rin po ba kayong hangover sa holiday break? Aba, eh dapat ho eh mawala na yan dahil umpisa na ho ng pasok ngayong araw na ito ng Lunes. Lunes na ha, bangon na ho kayo. At dahil nasa panglimang araw na ho tayo ng New Year, ang akin namang katanungan para sa inyo, yun ho bang inyong mga ginawang New Year's resolution o yung mga pangako nyong babaguhin, tutuparin ngayong ngayong 2026? Ano ba, napapangatawanan pa ba? Kaya pa ba? Kaya? Nasimula na ba o hindi pa? Kadalasan ho kasi sa mga New Year's resolution, yung mga typical ha, ako ay magda-diet na, ako ay magpapakabait na, magiging pasensyosa na ako sa taong ito, magsisipag na ako sa trabaho, ayan ho eh, hindi na ako iinom, tatanggalin ko na ang bisyo ko. Ayun, yan ang mga New Year's resolution na mga usual eh. Yung talagang sa pagpatak pa lang ng January 1, eh kailangan ay sinisimulan talaga. We know, work out muna upang matupad. Yan din ho ang mga New Year's resolution na kadalasan ho napapako ang pangako. Meron pa pala yung magtitipid na ako ng pera, ano? Tsaka yung more family time. Kakain ako ng masustansya. Tutulong ako sa kapwa. Hindi na ako magiging KJ. I-enjoy ko na ang aking buhay. Ayan yung mga ano eh. Madalas na paulit-ulit na lang natin ginagawa pero nakaisang dekada na. And New Year's resolution pa rin. Pero paano nga daw po ba tutuparin yung mga New Year's resolution na yan? Kasi nga ho, ayon po sa mga pag-aaral, lumalabas na 77% ng mga may New Year's resolution ay nagagawang i-maintain ho yung kanilang New Year's resolution sa loob lamang ng isang linggo. At bumabagsak naman po sa 46% sa mga paglipas po ng mga buwan. Kumbaga eh, medyo mataas pa pagdating ng 1 week. Kaya pang sabayan, kaya pang kumain, kaya pang mag-diet, kaya pang magtipid. Pero pagdating ng mga second week, o kaya makaisang buwan, ayun, nakalimutan na yung kanilang New Year's resolution. Ayon naman po sa statistics ng Brain Research Institute, 8% lang po sa kabuuang bilang ng mga taong mayroong New Year's resolution ang napagtatagumpayan na maisakatuparan po ang kanilang New Year's resolution. Ayan naman po, kung gusto mong mapabilang po kayo sa kakaunti na yan, kakaunting porsyento po ng mga napapagtagumpayan ang New Year's resolution. Ito po ang tips ko para sa inyo, ha? Number 1, i-post nyo ang inyong New Year's resolution sa social media. Ang pagpo-post po ng New Year's resolution sa inyong mga social media ay isang paraan upang kayo po ay ma-challenge na maisakatuparan ang inyong mga dapat na gawin, dapat baguhin habang nakabantay po ang ilang taong malalapit sa iyo. At habang nakabantay sa inyo ang mga tao dyan sa social media. Ang pag-share din po ng inyong New Year's resolution ay isang sa inyo pong mga kaibigan o kapamilya, isang paraan po para makita ng mga tao na may kaparehong goal na maaari mong makasamang abutin ito. Halimbawa, dalawa po kayo na magkaibigan pala at magkalapit lamang ng bahay. Pareho kayo nagsabi na you will get fit. Mag-exercise ka na ngayong New Year. O at least, kapag nabasa niya na yan din pala ang New Year's resolution mo, pwede kayong magkaayaan. Sige, bukas jogging tayo. Sabay tayong dalawa. Diba? O at least, namomotivate mo siya, namomotivate ka niya. At sabay niyo po na aabutin ang inyong goal. Ganun din ho, syempre. Yung iba nga, meron nagsasabi sa akin, ano, ang ginagawa daw ho nila sa New Year's resolution nila. O kagaya nun, yung mga, sino ba nagsasabi sa akin? Si Mr. Cesar Chavez yata, may grupo yata siya. May grupo siya noon na nagja-jogging. Tapos, araw-araw yung grupo na yun, nagpo-post ng picture habang sila nga po ay nagja-jogging. O kaya video, dun lang sa group na yun. Kapag ka ikaw ay absent o wala kang pinost nung araw na yon, ibig sabihin absent ka. So syempre dapat para hindi ka mapahiya sa iyong grupo, kailangan meron ka ring post na ikaw ay nagja-jogging. Ganon daw ang kanilang ginagawa upang ma-motivate at huwag tamarin. Okay. Sabi nga daw po ay mabuti pong alam ng mga tao na nasa paligid mo ang resolution mo para matulungan kanilang umiwas sa mga bagay na maaaring makasira upang hindi mo maisakatuparan ito. Halimbawa, ang sabi mo ay magdadyeta ka na, tapos makita ka ng iyong kaopisina kumakain ng chicharon, kumakain ng dalawang cup of rice, at least masasabi ka, kala ko ba nagdadyeta ka? At least kahit papano, hindi naman sa kailangan mo ipahiya ang sarili mo. Pero totoo lang, kuminsan kailangan mo talaga na mapahiya ng kaunti sa iyong sarili at sa iyong mga nasa kapaligiran upang kahit papano, medyo makapagtimpi ka sa pagkain na ng masarap, ha? Sabi naman po dito, ang number 2 daw po na po pwede din daw pong gawin upang maisakatuparan ang inyong New Year's resolution na gumawa po ng isa pang New Year's resolution. Ganon! Ayon po kay Dr. Ian Newby Clark, isang psychologist ng university dyan sa Canada, para daw po mas maisakatuparan mo ang resolution mo, ay pumili po lamang ng isang dapat mong gawin at huwag itong paisa-isang New Year's resolution. Akala ko naman isa pa. Ayun, paisa-isang New Year's resolution lamang po ang gagawin. Huwag nyo daw pong pagsabay-sabayin, halimbawa parang bucket list na may 10 kang nasa listahan. Kasi malamang sa malamang, sasabihin mo, hindi ko natupad to, dito na lang ako sa pangalawa, sa pangatlo, sa pangapat, hanggang sa wala kang matupad. Kailangan po mag-focus lang tayo sa isa lang muna para may matupad po tayo. Kasi nga daw po, kahit papano, tayo nga daw po ay mga tao lamang at limitado lang ang kayang gawin. Kaya ang pagkakaroon po ng multiple resolution ay hindi magiging posible na matupad. Pwede daw pong gawin yung pinakasimple, pinakamadali na matupad para dun ka magsisimula. Number 3, pumili po ng specific goal. Mag-focus po sa pagpili ng goal na achievable talaga. Ibig sabihin, gumawa po ng New Year's resolution na realistic at makakaya mong kamtin. Halimbawa, imbis na gawin mo yung goal ng pagpapapayat, gumawa ka ng to-do list na mga exercises na plano mong gawin para ma-achieve po yung inyong goal. Sa pamamagitan po nito, magkakaroon po ng oportunidad na planuhin kung paano mo ma-achieve ang iyong goal sa buong taon. O nga naman, kasi kapag sabihin natin na masyadong generic yung pagpapapayat eh. Anong klaseng pagpapapayat? Eh di sabihin mo na lang gusto kong maging healthy, mag-exercise. Yan. Magja-jogging ako. Yun na ha. Katulad nun. Magja-jogging ako araw-araw. O thrice a week. Ganyan. Number 4, pwede po na magkaroon din ng break. Sabi nga sa mga pagkain, kuminsan kailangan din ng cheat day. Ika nga ha.